nu e ok. Ok, fata, trăiește la vida loca. În timp ce stai acasă și oprești la oha. Ești conștient că e o situație de caca. În timp ce ea e în club cu șampane și aha. E ora două și te întreb unde e fata. Că până vine ea se schimbă și data. Ar trebui să-ți faci, să zici gata. Assalamu alaikum, acum am alata. Paranoia lângă o bere plină cu moca. Oare e în club pe reghe și soca? Oare la spectacol și aplaudă ca boca? Dar poate în hotel trage linii de coca. Coca, coca. Vamos jolly, con un que me te ponen a lonely, dice Lisa.